yar bakıyor damdan dala boy dala. Bir kez yanımdan gel geç, aklım al başımdan dala boy dala. Aklım al başımdan dala. Gözlerin badem içi, sen kalbim sevinci dala boy dala. Sen kalbim sevinci dala boy dala. Gözünden akan yaşlar sanki birer inci dala boy dala. Sanki birer Mardin'in gülleri öter bülbülleri dala boy dala. Öter bülbülleri dala boy dala. Değer dünya malına Mardin güzelleri dala boy dala. Mardin güzelleri.